या श्वेता श्वेतरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत अभी तृतीय अध्याय कथम अद्वितीयस्य परमात्मन ईशित्रीशितव्याधिभाव इति आशंका आह। परमात्मा एक अद्वितीय है, अद्वितीय का अर्थ उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। ये अर्थ नहीं कि परमात्मा है कि उनसे भिन्न सब जीव जड़ अलग अलग है, परमात्मा दो तीन चार नहीं, ईश्वर एक है, ये अर्थ नहीं है। अद्वितीय का अर्थ अविद्यमान द्वितीयम यस्य, उसे भिन्न द्वितीय कोई है ही नहीं। स्वगत सजातीय विजातीय भेद रहित, ना चेतन है ना जड़, कोई उसे भिन्न नहीं, एक अद्वितीय है। एक यदि अद्वितीय ब्रह्म है तो उसमें ईशित्रीशितव्य, वो शासन करने वाले है, कर्म फल देने वाले है, जीव उपासना करता है, उपासना कर्म करता है, ये भेद कैसे होगा? जीव कर्म करेगा, उपासना करेगा, ईश्वर फल देंगे। ईशित्रीशितव्य अंतर्यामी होकर के सबको नियमन करते हैं, सबके हृदय में स्थित है, अनेक नहीं तो किसका ईश्वर है? यदि अनेक है ईश्वर अलग है तो अद्वितीय कैसे होगा? इस प्रकार शंका करके उसका उत्तर देते हैं मंत्र में। एको जालवानीशत ईशनी भी सर्वांग लोकानीशत ईशनी भी एवैक उद्भवे संभवे च एतद् विदुरमृतास्ते भवन्ति। यह एको, उसमें कोई संदेह नहीं, एक ही है परमात्मा। एकमेवा द्वितीयम श्रुति कहते सदैव समय इदम अग्रासित एकम एव अद्वितीयम। एकम कह करके एव, एक ही है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। तो भी भेद कैसे होता है? जालवान, जाल वाला है, जाल है माया। माया को जाल इसलिए कहा जैसे जाल में फंस जाते हैं, निकल कर नहीं जाते हैं, इसी प्रकार माया को पार करना बड़ा कठिन है। जाल से पक्षी को पकड़ लेते हैं, मछली को पकड़ लेते हैं जाल के अंदर, तो जाल में जैसे बंध जाते हैं, निकलना चाहते तो बंध जाते हैं। ऐसे जाल बनाते पक्षी को पकड़ने के लिए, पक्षी जब उड़कर जाना चाहते सब जाल गांठ मजबूत हो जाता है, बड़ा कठिन है। माया दूरत्व, माया को पार करना कठिन होने से ये भी जाल के समान। तो ईश्वर एक अद्वितीय होने पर भी जालवान है, माया वाला है, माया भी है, माया अधिपति माया वाला है, माया भी है, इसलिए माया से ही सब कुछ करते हैं। पारमार्थिक कुछ नहीं है, निष्क्रिय है ब्रह्म, किंतु माया से सब है, माया से ही सब कुछ है। माया से का अर्थ ये माया एक ऐसे है जो कि स्वयं पारमार्थिक नहीं है और बिल्कुल बंध्या पुत्र जैसे असत भी नहीं है, क्योंकि असत कोई कार्य नहीं करता बंध्या पुत्र। माया से तो सारा ब्रह्मांड की रचना करते परमात्मा। ये माया सत नहीं, असत नहीं, उभय नहीं, इसके ऊपर विचार करके कुछ निर्वचन उसका नहीं कर पाते हैं। शब्द तो बहुत कहा जाता है, माया अविद्या अव्यक्त अक्षर बहुत शब्द है अज्ञान आदि, किंतु वो क्या स्वरूप है? वास्तव ब्रह्म जैसे सत है क्या? सत नहीं, असत है तो असत भी नहीं, सत होता उसका बाद नहीं होता है, ज्ञान होने पर बाद हो जाता है, और असत होता तो उसकी प्रतीति उसका कार्य नहीं होता। बंध्या पुत्र का प्रत्यक्ष ज्ञान, बंध्या पुत्र को किसी ने प्रत्यक्ष नहीं देखा, ना बंध्या पुत्र कुछ कार्य करता है, और उभय तो हो नहीं सकता है। इसी प्रकार वो माया क्या ब्रह्म से भिन्न है या अभिन्न है? माया है कि शक्ति है, माया नाम को कोई व्यक्ति है ऐसे नहीं है, उनकी शक्ति है। जिससे अग्नि में शक्ति है, दाहक तो शक्ति अग्नि दाह करती है, ये शक्ति अग्नि की, अग्नि से भिन्न नहीं है। भिन्न हो तो अग्नि के बिना भी रह जाए। गो से भिन्न है अश्व, और गो को सब हटा देंगे तो गो न चला गया तो अश्व रहेगा, क्योंकि अश्व भिन्न है। इसी प्रकार यदि अग्नि की शक्ति अग्नि से भिन्न होती, अग्नि बुझ जाने पर भी शक्ति रहती है, रहती रहती क्या? नहीं रहने से भिन्न नहीं है। तंतु से बना गया पट, तंतु को अलग कर देंगे तो पट कहाँ रहेगा, पट नहीं रहता है, क्योंकि पट तंतु से भिन्न नहीं है। भिन्न होता तो रहता, घट से भिन्न है क्या पट, घट से तो भिन्न है, घट को तोड़ देंगे तो पट रहेगा ना, रहेगा या नहीं रहेगा, घट को तोड़ देंगे जोर से पट रहेगा। अच्छा पट को जला देंगे तो घट रहेगा, रहेगा क्योंकि भिन्न है। यदि तंतु को जला देंगे तो पट रहेगा, क्योंकि पट तंतु से भिन्न है नहीं है। कौन भिन्न नहीं है, किससे, तंतु से पट भिन्न नहीं है, क्योंकि तंतु के बिना पट नहीं रहता है। घट से भिन्न है पट, तो घट तोड़ने पर पट रहना चाहिए, रहता है, हाँ भिन्न है। इसी प्रकार अग्नि की शक्ति यदि अग्नि से भिन्न होती तो अग्नि के बिना रहे, अग्नि के बिना उसकी शक्ति रहेगी नहीं रहती, इसलिए शक्ति अग्नि से भिन्न नहीं है। अच्छा अभिन्न मानेंगे, भिन्न नहीं तो अभिन्न माने, अभिन्न होगा तो जैसे ये पुष्प है, पुष्प से स्वयं अभिन्न है या भिन्न है, ये पुष्प अपने से भिन्न है या अभिन्न है, अभिन्नति ये पुष्प का पुष्प है, ऐसा प्रयोग होगा, ये पुष्प से पुष्पम इदम प्रयोग होगा, क्योंकि एक पुष्प है, पुष्प से पुष्पम कहने के लिए दो होना चाहिए। राज्ञ पुरुष, राजा अलग, पुरुष आदि में अलग है, धन अलग है। षष्ठी विभूति प्रयोग करने के लिए, संबंध के लिए दो हो तो संबंध होगा, एक में क्या संबंध होगा, वो अपना ही है, ये पुष्प अपना है, अपना है पुष्प है दूसरे का है, ये पुष्प अपना है इसे कहा जाएगा नहीं। शक्ति यदि अग्नि से अभिन्न है तो अग्नि की शक्ति, अग्नि है शक्ति, ये शब्द प्रयोग नहीं होगा। यदि शक्ति अग्नि एक है तो अग्नि की शक्ति था उसका क्या अर्थ होगा, अग्नि की अग्नि, यदि शक्ति अग्नि एक है, शक्ति कहो अग्नि को समान है, शक्ति अग्नि यदि एक है, शक्ति अग्नि से दोनों का अर्थ एक होगा, तो अग्नि की शक्ति शब्द का अर्थ होगा अग्नि की अग्नि अथवा शक्ति की शक्ति, ऐसा प्रयोग होगा। अग्नि की शक्ति कहने से अग्नि से अभिन्न भी नहीं है शक्ति, भिन्न तो नहीं अभिन्न भी नहीं। अच्छा भिन्न अभिन्न दोनों मान लो, ये हो नहीं सकता, कोई भिन्न भी हो और अभिन्न भी दोनों हो नहीं सकता है, इसलिए भिन्न नहीं अभिन्न नहीं उभय नहीं, तो क्या कहेंगे शक्ति को, कहते हैं ये अनिर्वचनीय, उसका निरूपण करके निश्चय नहीं कर पाएंगे क्या है। शक्ति तो है, शक्ति है करके तो निश्चय होगा, अग्नि को देखने से शक्ति दिखती है, दिखते या नहीं, नहीं दिखते, हाथ लगा दो पता चल जाएगा शक्ति है या नहीं, हाथ अग्नि में लगा दो, उंगुली थोड़ा लगा दो दीप में, कुछ नहीं आएगा ना, थोड़े दीप में मैच जलाते थोड़े अग्नि लग गया तो जल जाता है, दाह स्फोट है उसका कार्य, कार्य से कारण का निश्चय होता है। ये पुष्प में हाथ रखो जल जाता है क्या, आता है ना, ऐसे अग्नि को पकड़ लो जलेगा है, जोर से पकड़ेंगे तो जलेगा है, बोलो ठीक से, अग्नि को जोर से ऐसे पकड़ लो तो जलेगा क्या है, देखो क्या मैं पूछता उत्तर देना, जोर से पकड़ेंगे तो जलेगा क्या, उसका उत्तर नहीं जोर से पकड़ेंगे करके, जोर से पकड़ेंगे तो जलेगा, धीरे पकड़ेंगे तो नहीं जलेगा ना, हाँ अग्नि तो स्पर्श करने से जला देगा, तो दाह स्फोट से उसकी शक्ति है निश्चय होता है, कारण का अनुमान हो जाता है, शक्ति है जरूर। इसी प्रकार ये कार्य प्रपंच है तो ब्रह्म में शक्ति है, इसी शक्ति अनिर्वचनीय है। तो माया है अविद्या है बहुत शब्द से कहते, उसको बाद में विचार करने के विद्वान लोग को सोचना ये क्या चीज क्या चीज, फिर कहते इसको इसकी निवृत्ति तो कर सकते हैं, उसको समझने के लिए प्रयास नहीं करो, वो अविद्या माया अनिर्वचन क्या है क्या है क्या है, उसकी निवृत्ति हो जाएगी, और समझने के लिए प्रयास करो कुछ नहीं समझे से, अनिर्वचन है। इसी शक्ति से ईश्वर सृष्टि करता है, पालन करता है, शासन करता है, कर्म फल देता है, प्रलय करता है, सब कुछ करता है। तो ईशते ईशनी भी, ईशनी शक्ति के द्वारा ईश्वर की शक्ति से ईशते स एक जालवान माया भी, सर्वान लोकान ईशते ईशनी ईशनी भी, सब लोगों को सब को सब ईशन शासन करता है, ईशते, ईशनी भी शक्ति के द्वारा। यह एव एक, जो एक ही है, उद्भवे संभवे च, संभव का उत्पत्ति, उत्पत्ति काल में। इसलिए उद्भव मतलब जब उसमें उत्कट होता है विभूति ऐश्वर्य, ऐश्वर्य अधिक होते समय भी वो एक है, और जगत सृष्टि होते समय एक है, प्रलय काल में भी एक है, हमेशा ही एक ही है। एतद विदुर अमृतास्ते भवंती, यही एक ही तत्व जो माया से ही जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय अनेक भेद से दिखता भी वही है, उससे अतिरिक्त तो कोई नहीं है, माया से ही अनेक दिखता है। जो इसको जान लेते हैं, इसको जो जान लेते हैं, ते अमृता भवंती, वो अमृत मुक्त हो जाते हैं। उसको जानना, जीव अनादिकाल से अज्ञान के कारण अपने को भिन्न मानता है, वो जितने सारे प्रपंच है अज्ञान अमाया के कारण, अज्ञान से ही अपने को बद्ध मानता है, जन्म मरण वाला मानता है। जब उसको जान लेंगे, जान लेंगे, वो छिपा हुआ कहीं जाके देख लेंगे दौड़ दौड़ करके, नहीं, वो सर्वत्र है। वो ईश्वर जैसे मिट्टी से घट बना दिया, मिट्टी बहुत रखा, घट आदि बहुत बर्तन बना दिया, कोई पूछेगा मिट्टी कहाँ है, दिखा दोगे मिट्टी कहाँ है, ये तो घट आदि है सब, मिट्टी कहाँ है। सुवर्ण दिया, सोनार को भूषण बहुत बना दिया, तो हमारे सोना कहाँ है दिखाओ, ये क्या दिखाया गया, भूषण को दिखा देगा, यही तुम्हारा सोना है, तो ये भूषण सब ये सोना कहाँ है, ये सब जो दिखता है भूषण है, सोना कहाँ है, कहाँ दिखाओगे बोलो, पेटी के अंदर है या बाहर है, सोना अलग है क्या, भूषण के ऊपर रखो रखो और सोना उधर से सोना निकलेगा, जो सोना दिया था, जिस सोना से भूषण बना दिया, भूषण बनाने के बाद सोना कहाँ छिपा कर रखा है, वही सबके सामने है। इसी प्रकार ये परमात्मा माया से अनेक रूप हो गए, तो परमात्मा कहाँ है, बस सर्वम कलितम ब्रह्म, यही सब दिखता है परमात्मा, ये सब दिखता है मतलब क्या है, इसमें क्या कल्पित है, नाम रूप है कल्पित। कल आया था सर्वम ब्रह्म का क्या अर्थ है, सर्वम नास्ति किंतु ब्रह्म अस्ति, यही ब्रह्म है, सर्व जो दिखता है नाम रूपात्मक उसको निषेध कर दो तो ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म छिपा हुआ नहीं, सर्वत दिखता है, उसमें माया के कारण नाम रूप अधिक दिखता है। जो माया से नाम रूप दिखता है उसको छोड़ दो तो सब सब कुछ ब्रह्म है। और आप लोग, आप क्या है, उससे अलग है, सब एक तरफ बढ़ जाएंगे तो ब्रह्म भी कहाँ रहेगा, सबके हम अलग है, हम अलग है, हम अलग है, सब जड़ भी तो डरेंगे, चेतन भी यदि अलग हो जाएंगे तो जड़ कहाँ कहेंगे हम ब्रह्म, कह सकते हैं फिर ब्रह्म कहाँ रहेगा। ऐसे सर्वम ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। तो ब्रह्म का ज्ञान कैसे होगा, असु इदम तद ऐसे होगा, अहम अस्मि ब्रह्म ज्ञान, अहम अस्मि ज्ञान जो इनको हो जाता है वह अमृत मुक्त हो जाते हैं। यह एक परमात्मा ही एक ऐसा जालवान, जालम का अर्थ माया, दूरत्य तो उसका अतिक्रम करना बड़ा कठिन है। तथा चाह भगवान ने कहा, मम माया दूरत्या दैवी हे श्री गुणमयी, मेरी माया है, कहते मम माया परमात्मा की माया, इसलिए परमात्मा से अभिन्न नहीं, षष्ठी कहे, और माया भिन्न भी नहीं है, उसका अलग नहीं सत्ता, दूरत्या तदवान मायावान है, जालवान ईश्वर है, तद्वान है, तद अस्य अस्तित्व जालवान, तद अस्य अस्तित्व तदस्मिन तद अस्य अस्तित्व मत्तुप होता है, जालवान, जाल शब्द से क्या प्रत्यय हुआ, मत्तु प्रत्यय है, कि वह कहाँ से आ गया जालवान में, मा दुपधयश्च मत्तु जालवान, मायावी, मायावी, माया से क्या प्रत्यय हो गया, अस माया मेधा सजो विनि, विनि प्रत्यय हो गया, मायाविन शब्द नकारांत ही, मायावी दीर्घ कैसे हो जाएगा, सौ च सूत्र है मायावी, सौ च क्यों लगाना पड़ा, इन हन पुषार्यमणाम सौ, तो नियम उनसे शौच से दीर्घ मायावी, मायावी मायावान एक है, इत्यर्थ। ईशते, इस ऐश्वर्य धातु इष्टे वही सत्य छांद से प्रयोग है, सब कर दिया इष्टे सन शासन करता माया उपाधि सन माया उपाधि स माया उपाधि माया उपाधि को होकर के ये भी शासन करेगा। अभी वस्तुतः शुद्ध जो निर्विशेष ब्रह्म निर्विशेष जो ब्रह्म है वो सृष्टि कर सकता है या प्रलय कर सकता है बताओ, पालन कर सकता है कुछ नहीं कर सकता, निष्क्रिय है, इसलिए शासन भी करता है किस प्रकार माया उपाधि सन माया उपाधि को होकर के ही सब कुछ करता है। उपाधि माया के बिना, माया उसकी शक्ति है, उसके बिना कुछ नहीं कर सकता है, शुद्ध निर्विशेष है, उससे बिना कुछ है ही नहीं, तो माया उपाधि को होकर के शासन करता है। कई किनके द्वारा शासन करता है, ईशनी भी ही, ईशनी स्वशक्ति भी अपने शक्ति के द्वारा, तथा चुक्तम ईशत ईशनी भी परम शक्ति भी रीति, ऐसा कहा गया ईश्वर ईश्वर शासन करता है सबको ईशनी भी अपने शक्ति के द्वारा परम शक्ति से ईशनी भी, तो ईशते इसका कर्म कौन कान किनको शासन करेगा, सर्वान लोकान ईशत ईशनी भी सारे लोगों को सारे ब्रह्मांड सबको माया से सब भिन्न दिखते हैं। कदा उद्भवे, उद्भवे कहते विभूति योगी, विभूत ऐश्वर्य के लिए प्राप्त होते ऐश्वर्य की प्राप्ति के में ऐश्वर्य के लिए सबको शासन करता है, किसको ऐश्वर्य देता है स्वयं ईश्वर असंभवे च संभव प्रादुर्भाव प्रकट होने के लिए वही सबको शासन करता है। यह एतद विदुर अमृता ते भवन्ति अमरण धर्मान, अमरण धर्मान समास विग्रह कैसे होगा, अमरणम धर्मो ये साम धर्म सदंते अमरणम धर्मो ये साम धर्मान में अनिच प्रत्यय हो गया धर्मादनिच केवला धर्मन शब्द हो जाएगा अमरण धर्मान भवंती। कस्मात पुनर्जालवान इति आशंका, वो जालवान क्यों है, एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर यही मान लोकान ईशत ईशनी भी प्रत्येक जनास्तिष्ठति संचुकोंचांत काले संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपाः। एको ही रुद्रो, अच्छा इसकी टीका चलेगी पहले प्रथम मंत्र की शंकरानंद टीका। पूर्वं ब्रह्माहमस्मीति वाक्य ज्ञानाद् अविद्या तत्कारी रपरामृष्ट ब्रह्म स्वरूपावस्थानं योगस्य परमा सिद्धि फलभूतोक्ता। मोक्ष किससे होगा, मोक्ष का क्या साधन है, कोई कहते ब्रह्म, मोक्ष का साधन ब्रह्म है, ब्रह्म ज्ञान है मोक्ष साधन है, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान किससे होगा, महावाक्य से प्रमाण से होगा, महावाक्य प्रमाण से ज्ञान होगा, श्रवण मनन ध्यान साधन है। ब्रह्म महावाक्य के अर्थ का ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है, तत्त्वमसि अहम् ब्रह्मास्मि आदि ये महावाक्य है उसके अर्थ का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान, अर्थ का ज्ञान है संशय विपर्य रहित ज्ञान, उसको कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं, और ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति होती है, ये ज्ञान ही मोक्ष का साधन है। और वाक्यार्थ ज्ञान होने के लिए नियम है पदार्थ ज्ञानम कारणम, वाक्य में जितने पद है प्रत्येक पद के अर्थ का ज्ञान हो जाए तभी तो वाक्यार्थ ज्ञान होगा, तो वाक्यार्थ ज्ञान के प्रति क्या कारण है, पदार्थ ज्ञान। पूर्वम ब्रह्माहम अस्मीति वाक्य ज्ञानाद, वाक्य ज्ञानाद वाक्य के वाक्यार्थ ज्ञान, वाक्य से अर्थ ज्ञान होगा, वाक्य ज्ञान दिया है, वाक्य शब्द का तो श्रवण हो जाएगा किंतु वाक्य के अर्थ ज्ञान होगा, वाक्य का ज्ञान हो गया, व्याकरण का ज्ञान हो गया किसको, हमको व्याकरण का ज्ञान है, क्या ज्ञान है व्याकरण का बताओ, क्या जानते हैं लिखते व्याकरणम, ज्ञान है ना, नहीं व्याकरण का ज्ञान है लिख दिया, क्या ज्ञान है देखो व्याकरणम, ज्ञान है ना नहीं व्याकरण का? ऐसे तो क्या हमें सबको व्याकरण शब्द सब लिख देंगे, छोटे बच्चा भी लिख देगा व्याकरण, क्या महाभाष्य भी लिख देगा। कहेगा महाभाष्य का ज्ञान है हमको, क्या ज्ञान है? महाभाष्य देखो, मैं लेकर देखा देता हूँ महाभाष्यम। महाभाष्य शब्द को जो जान लिया वो महाभाष्य का ज्ञान है क्या? इसलिए उसके अर्थों को समझे तो कहेंगे ज्ञान है। महाभाष्य में क्या आया है उसके शब्द के अर्थ को समझो। तो यहाँ हम अहम ब्रह्माहम अस्मिति वाक्य ज्ञानार्थ, ब्रह्माहम अस्मिति वाक्य ज्ञान क्या था? वाक्यार्थ ज्ञानार्थ, वाक्य के अर्थ का ज्ञान हुआ तो वाक्य ज्ञान हुआ। अर्थ का जो नहीं ज्ञान हुआ था, खाली शब्द ज्ञान से कोई नहीं, इसलिए वाक्य ज्ञान पाठ है उसका समझना, वाक्य के अर्थ के साथ ज्ञान हो जाए। तो अविद्या तत्कारी अपरामृष्ट ब्रह्म स्वरूप अवस्थान, ज्ञान से अज्ञानी की निवृत्ति होती है। अज्ञानी की निवृत्ति होने पर जिसको ज्ञान हो जाएगा, अज्ञान से अपने को भिन्न मानता था, मैं ब्रह्म हूं इसे ज्ञान हो गया, इस ज्ञान से अज्ञानी की निवृत्ति हो जाएगी? निवृत्त होने पर वो कहाँ जाएगा? अभी प्रश्न है, अज्ञान तो नष्ट हो गया, वो जाएगा कहाँ? ऊपर जाएगा ब्रह्मलोक में, या नरक में जाएगा, पाताल में जाएगा, या चार तरफ घूमता रहेगा, या वही बैठ रहेगा, क्या जाए कहाँ जाएगा? अज्ञान निवृत्त हो गया तो स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो गया। पहले ब्रह्म से भिन्न था ना, पहले भी ब्रह्म स्वरूप था, किंतु अज्ञान के कारण अपने को ब्रह्म से भिन्न मानता था। जब ब्रह्म ज्ञान हो गया तो अज्ञान निवृत्त हो गया, आगे मानेगा मैं ब्रह्म से भिन्न हूं? नहीं। तो ब्रह्म रूपेण अवस्थान ही मुख्य है। जब तक प्रारब्ध है तब तक रहेगा, किंतु अपने को ब्रह्म रूप से मानता है। प्रारब्ध समाप्त हो तो शरीर समाप्त हो गया, शरीर समाप्त हो गया तो फिर साधक जिसको ज्ञान हो गया वो तो बिल्कुल समाप्त हो गया, रहेगा किस प्रकार? रहेगा ब्रह्म रूपेण। कोई लोग को डरते कि ज्ञान हो जाएगा तो मुक्त हो जाएंगे, बाकी हम तो फिर नहीं रहेंगे, ये डर तो नहीं आएंगे, कहाँ जाएंगे पता नहीं चलेगा, डरते हैं। ये संसार कितना आनंद है, यहाँ नहीं आएंगे, सब लोग तो आएंगे, कचौड़ी लड्डू दाल से खाएंगे, और हम कहाँ रहेंगे, आएंगे नहीं, ठीक ऐसा लगेगा? कोई कोई कहते है मुक्त हो गए, ब्रह्म हो गए तो क्या लाभ है, स्वयं मिश्री बन जाओ तो क्या लाभ है, चिंटी चिंता बन करे तो खाओ तो ठीक है, स्वयं ही कोई मिश्री बन जाएगा तो क्या लाभ है, ब्रह्म वेद ब्रह्म भगवती। सपना में बहुत कुछ प्रपंच देखा, धन संपत्ति बहुत है, जगने के बाद कुछ रहता है, फिर दुख लगता है ना, इतने प्रपंच मेरे धन संपत्ति मेरे पास थे कहाँ चला गया, रोता है कोई? सब झूठा था। जगने के बाद ब्रह्म स्वरूप जैसे आनंद रूप हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान हो गया तो स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो गया, और जब तक शरीर है तब तक उसको कहते जीवन मुक्त, जीते जी मुक्त है, और ब्रह्म स्वरूपेण अवस्थान ही मुख्य है। मुक्त हो गया मतलब ब्रह्म स्वरूपेण रहा, ब्रह्म स्वरूप से ये दिया है। ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म में अविद्या है, अविद्या का कार्य है बताओ, अविद्या का आश्रय क्या है? अविद्या का आश्रय ब्रह्म है, तो ब्रह्म में अविद्या है या नहीं? देखो कहते ब्रह्म अविद्या का आश्रय ब्रह्म, और ब्रह्म में अविद्या है, कहते नहीं है। मरुभ में जल दिखता है, जल कहाँ दिखता है? मरुभ में कितने जल है? एक ही बिंदु भी जल नहीं, सामने दिखता है जल, और जल कहाँ है? जो दिखता है समुद्र में दिखता है, मरुभ में दिखता है, मरुभ में दिखता है, मरुभ में जल है, ये दोनों ठीक है? ठीक है, मरुभ में जल दिखता है किंतु नहीं है, दिखता है किंतु नहीं है। इसी प्रकार अविद्या ब्रह्म में दिखती किंतु वास्तव अविद्या ब्रह्म में है ही नहीं है। ब्रह्म तो शुद्ध है, अविद्या कोई वस्तु अलग हो, जैसे मरुभ में जल, भूतल में घट दिखता है, जिस भूतल में घट दिखता है उस भूतल में घट है क्या? है नहीं? इसमें रूप दिखता है, रूप दिखता है, रूप इस पुष्प में है, तभी दिखता है तो है, क्योंकि सत्य रूप भी पुष्प। इसी प्रकार दिखता है किंतु नहीं है, क्यों? मरुभूमि में जब जल दिखता है तो नहीं, क्यों? क्योंकि जल वास्तव नहीं है, जल कल्पित है। दिखता है किंतु नहीं, इसका अर्थ जल वास्तव नहीं है। इसी प्रकार अविद्या माया वास्तव कोई पदार्थ नहीं है। तो अविद्या का आश्रय पूछते, आश्रय तो ब्रह्म है किंतु अविद्या को एक मान करके पूछते आश्रय, और विचार करके ब्रह्म में अविद्या अथवा माया है नहीं है, अर्थात वो उसकी शक्ति प्रतीति होने पर भी है वास्तव नहीं है। वास्तव नहीं होने से तो ज्ञान से निवृत्त होती है, यदि वास्तव है तो ज्ञान से नष्ट हो जाएगा, नहीं होगा। अग्नि सामने है, देख लिया, पता चल गया आपको अग्नि सामने है, पकड़ेंगे तो गर्म लगेगा। जानने के बाद ही अग्नि है, जानने के बाद पकड़ेंगे तो दाह होगा या क्या होगा? नहीं जाने कर पकड़ेंगे तो दाह होगा है? नहीं जाने पर दाह होगा, और जानने पर अग्नि है तो दाह होता ही, दाह होता है ना। नहीं, वास्तव यदि माया है ब्रह्म को जाने की तो माया कहाँ जाएगी? ब्रह्म को जाए तो माया तो है ही, कहाँ जाएगी? हाँ, नष्ट हो जाती, मतलब वास्तव नहीं है। अवास्तव वस्तु की निवृत्ति हो जाती है ज्ञान से, ज्ञान से रज्जु के अज्ञान से सर्प दिखता है। रज्जु का ज्ञान होने पर सर्प वहां रहेगा नहीं? रज्जु के ज्ञान होने पर अज्ञान नष्ट हो गया, अज्ञान अज्ञान का कार्य भी समाप्त हो गया। इसी प्रकार ब्रह्म के ज्ञान होने पर अज्ञान अज्ञान का कार्य सब का अभाव हो गया। पहले सब का संबंध ब्रह्म में था क्या? नहीं था, किंतु दिखता था, वो समाप्त हो गया। तो ब्रह्म अविद्या से अविद्या कार्य से संबंध संबद्ध तीनों काल में है नहीं, भ्रांति से दिखता है। देखो दया ज्ञानार अविद्या तत्कारी अपरामृष्ट ब्रह्म, अविद्या उसके कार्य, अविद्या का कार्य कुछ है? क्या कार्य है? आकाश आदि सारा प्रपंच, भूत भौतिक प्रपंच सब कार्य ही अपरामृष्ट असंबद्ध ब्रह्म, वही ब्रह्म स्वरूप अवस्थान ही मुख्य है। ब्रह्म स्वरूप है ना अवस्थान, ब्रह्म स्वरूप अवस्थानम यही योग से परमा सिद्धि, यही सिद्धि परम सिद्धि है। चमत्कार दिखा देना सिद्धि नहीं है, यही सिद्धि परम सिद्धि है। सिद्धि तो सामान्य अनिमा लघिमा आदि भी सिद्धि है, वो सिद्धि नहीं, वो सिद्धि सामान्य प्रसिद्ध है, परम सिद्धि है योग की, यही ब्रह्म रूपेण अवस्थान। जब साक्षात्कार हो जाता है ब्रह्म स्वरूप हो गया, ये परम सिद्धि है, यही जीव का लक्ष्य है। उसको प्राप्त करने पर, उसमें स्थित होने पर ये कृत्य कृत्य होता है, नहीं तो कृत्य कृत्य नहीं हो सकता है, संतोष नहीं होगा। और जब तक उसको प्राप्त नहीं करे तो ये जीवन की यात्रा जो चल रहा है, जीव घट यंत्रवत जन्म मरण जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब अनेक जन्म में भटक रहा है, कब से? अनादिकाल से। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक ये समाप्त नहीं होता है, तो समाप्त हो जाता है ब्रह्म स्वरूप अवस्थान, यही परमा सिद्धि फलभूता उक्ता, ये फल रूप है, इसका कोई फल नहीं, ये स्वयं फल है सारे साधन का, जितने साधन है सब साधन का अंतिम यही फल है, बाकी फल फल नहीं है। बाकी जितने हो क्या है, थोड़े कुछ प्राप्त कर लिया, कुछ धन इकट्ठी कर लिया, कुछ नाम प्राप्त कर लिया, मर गया चला गया छोड़कर चला गया, धन संपत्ति परिवार बहुत इकट्ठी कर दे, तो मरने के बाद क्या, मरते समय क्या लेकर जाते हैं? कुछ नहीं, जन्म वर्ण चल रहा है अनाधिकार से। ऐसे करते करते भटकते भटकते कभी यदि अपने स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया, ये सब साधन का फल है। जितने कर्म यज्ञ दान तप सब का फल है ये ज्ञान ब्रह्म स्वरूप अवस्था नहीं फल। और वाक्यार्थ ज्ञान होना ही चाहिए, वाक्यार्थ ज्ञान से ही मोक्ष होगा। जितने भी ध्यान करे जप करे सो अंतकरण शुद्धि के लिए, मन की एकाग्रता के लिए। ज्ञान किससे होगा? वाक्यार्थ वाक्य से होगा। वो वाक्यार्थ ज्ञान होने के लिए तत्र वाक्यार्थ ज्ञानम च ब्रह्माहम पदार्थयोर ज्ञान मंत्रण न भवति इति। ब्रह्म पद का अर्थ अहम पद का अर्थ, ये दोनों के ज्ञान के बिना अहम ब्रह्मास्मि से वाक्यार्थ ज्ञान नहीं होगा। सबकुलता अहम शब्द का अर्थ में ब्रह्म का अर्थ परमात्मा ही तो है, और क्या है? वाक्यार्थ ज्ञान होने के लिए पदार्थ ज्ञान चाहिए। अहम ब्रह्म, अहम पद का अर्थ ज्ञान मालूम है सबको, मैं ही तो हम शब्द का अर्थ, और ब्रह्म शब्द का अर्थ परमात्मा है। तत्वमसि में तत्पद का अर्थ क्या है? ब्रह्म। और तुम पद का अर्थ मैं बस, और क्या ज्ञान होगा? ये कहते वाक्यार्थ अहम ब्रह्मा अहम पदार्थ और ज्ञान मंत्रण, ब्रह्म अहम पद के अर्थ पदार्थ के ज्ञान के बिना वाक्यार्थ ज्ञान नहीं होगा। अहम शब्द का अर्थ तो ज्ञान है, कौन सा अहम आप किसको अहम कहते हैं? देखा देगी मैं ही यही हूं, ये नख से ले सिखा देगा तो यही मैं ही हूं। किसको दिखाओगे? सिर को दिखाओगे, छाती को, या पैर को, नाक को? मैं कौन? तो कौन था आप? यही मैं हूं, यही जहां तो पैर सो दिखा देगी, शरीर को दिखा देंगे। अभी बोलो शरीर आप है या शरीर आपका है? बोलो उत्तर दो। शरीर आपका है, आप शरीर है, आप शरीर है क्या? आपका शरीर है आपका, मेरा शरीर तो मैं शरीर हूं। जहां षष्ठी विभक्ति करेंगे एक नहीं, धन का धन है क्या? धनी का धन, रूप का रूप है या नहीं? ये पुष्प में रूप है, रूप है क्या? रूप है पीत रूप है। ये रूप का क्या रूप है बताओ? रूप का रूप है क्या? पुष्प का द्रव्य का रूप है, रूप का रूप नहीं है। अभेद होगा तो इसमें मेरा ऐसा प्रयोग नहीं होगा। यदि मैं शरीर हूं तो मेरा शरीर नहीं कहना चाहिए। जो मम है, मेरा है, वो मेरे से भिन्न है, मैं नहीं हूं। घर जिस व्यक्ति का घर है, घर स्वयं घर है ना? नहीं, जिस व्यक्ति का मकान है वो तो मकान है ना, वो व्यक्ति मकान है। जिस व्यक्ति का पट है वो पट है क्या? आपके पास कपड़ा है, आप कपड़ा है। जिसके पास धन है स्वयं धन है क्या? धन का धन है नहीं। तो शरीर आपका है तो आप शरीर नहीं है। फिर पूछेंगे तो फिर क्या हो? क्या उत्तर दोगे? बोलो क्या है? मैं बोल रहा हूं, ये तो बागिंदी से बोल रहे, देख रहे थे, चक्र से देख रहे, सुखी दुखी तो माने में सुख दुख है। हाँ चल रहा है, प्राण चल रहा है, ऐसे में तो प्राण वायु है। क्या कहोगे? बुद्धि के साक्षी आए थे ना कल, क्या है था? बुद्धि के साक्षी, उसको समझना पड़ेगा। मैं तो कहने पर लगता है मैं हूं, हमको जानते हम शब्द का अर्थ, मैं शब्द का अर्थ तो ज्ञान हो गया। तो शब्द के अर्थ ज्ञान होने पर किसको मैं कहना है ये उसका ज्ञान होना चाहिए। विचार करेंगे तो मैं तो शब्द प्रयोग कर देते हैं, किंतु क्या मैं, ये मैं या मेरा? जो मेरा है वो मैं नहीं हूं। क्या कहना? जो मेरा है वो मैं नहीं हूं, और जिसको मैं जानता हूं वो मेरे से भिन्न है। ये पुष्प आप लोग देखते हो क्या? दिखता है ये? बताओ, हाथ उठाओ, ये पुष्प आप लोगों में कौन? ये पुष्प है, ये पुष्प कोई है? क्योंकि पुष्प को आप देखते हैं, जिसको हम देखते हो अपने से भिन्न है अभिन्न है? भिन्न है। जिसको हम जानते हैं अपने से भिन्न है। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण सब को आप जानते हैं, बुद्धि को भी आप जानते हैं। तो आप बुद्धि है या मन है? प्राण है, शरीर है, इंद्रिय है? नहीं है। जिसको जानते हमने इस पर क्या है? तो मैं शब्द का अर्थ को जान लोगे? आप जान लोगे ना? जान लोगे? जिसको जान लोगे आपसे भिन्न है, वो आप नहीं है। इसलिए पदार्थ ज्ञान होना चाहिए, मैं शब्द का अर्थ ज्ञान समझना चाहिए। लगता है मालूम है ब्रह्म शब्द का अर्थ परमात्मा, ब्रह्म परमात्मा है। तो परमात्मा ब्रह्म है, ईश्वर है, ठीक है, शब्द से तो कह देंगे। कितने बड़ा है, कहाँ है, अपने से भिन्न है, अभिन्न है, ब्रह्म से भिन्न और क्या है, ये सब जानना पड़ेगा। ब्रह्म हम पदार्थ और ज्ञानम अंतरेण, आप लोग नहीं उत्तर देना। अंतरेण क्या भी होते है? बोलो व्याकरण पढ़ने वाले, अंतरेण हैं? हाथ उठाने बोल दो। तृतीया नहीं है, अंतरेण अव्यय है, अंतरेण अव्यय है। ज्ञानम अंतरेण, ज्ञानम बिना, अंतरेण का थे बिना, रामेण जैसे नहीं, अंतरेण का थे बिना न भवती। पदार्थ ज्ञानाय अयम अध्यारभ्य थे, ये अध्याय किस लिए आरंभ करते हैं? पदार्थ ज्ञानाय, पदार्थ ज्ञान पहले होना चाहिए। अहम शब्द का अर्थ क्या है, ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है, इसको पहले जानना चाहिए। इसलिए वेदांत श्रवण करते हैं। बहुत लोग कहते हैं मैं ब्रह्म हूं, इतने तो ही चिंतन करना है, क्या पढ़ना है? बट हम ध्यान करेंगे, मैं ब्रह्म, हम ब्रह्म, अहम ब्रह्म अहम ब्रह्म, अहम कहते समय इधर मैं ही हूं, ये छोटा सा रूप मैं, अब ब्रह्म है ऊपर, ऊपर वाला कहते ना ऊपर वाला, नहीं तो व्यापक है, ब्रह्म व्यापक है, मैं इधर हूं, मैं तो छोटा है, ब्रह्म बड़ा है, मैं ब्रह्म, मैं ब्रह्म, नदी के तरफ मैं, उस तरफ ब्रह्म, रटते रह मैं ब्रह्म, मैं ब्रह्म, गंगा जी इस पर बैठ कर मेरा मैं उस तरफ हूं, मैं उस तरफ हूं, मैं उस तरफ हूं, रटने पर उस तरफ हो जाओगे, इसी प्रकार रटने से ही मैं शब्द का से जानना है, इसलिए यह अध्याय आरंभ करते पदार्थ ज्ञान आय के किस पद का अर्थ अहम और ब्रह्म, ये पदार्थ ज्ञान के लिए आरंभ करते अध्याय। तत्र प्रथम ब्रह्म पदार्थ माह, ब्रह्म पदार्थ कहते अहम शब्द का अर्थ कहेंगे, यह यह कहते जो प्रसिद्ध है एक, जो एक है परमात्मा है, एक एक का अर्थ क्या है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। देखो द्वैत गंध शून्य, द्वैत तो नहीं, द्वैत का गंध भी नहीं है, पुष्प को तुलसी पुष्प है फेंक देंगे तो गंध रह जाता है, रहता ना नहीं, धूप अगरबत्ती जलाते बुझ गया उसका गंध रहता है, रहता है। इसी प्रकार द्वैत तो नहीं, द्वैत का गंध भी नहीं है, द्वैत के गंध भी ना, मतलब द्वैत का बिल्कुल उसका उसकी संभावना ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं, गंध नहीं मतलब बिल्कुल कुछ मत मत है ही नहीं, अत्यंत अभाव, बिल्कुल कभी हुआ ही नहीं द्वैत का गंध। यदि द्वैत होता तो द्वैत नष्ट होने पर भी थोड़ा कुछ रह जाता, गंध से कुछ दिख जाता, कुछ नहीं, द्वैत का गंध नहीं मतलब द्वैत बिल्कुल है ही नहीं किसी प्रकार द्वैत, ना तो स्वगत सजाते बिजाते कोई भेद नहीं, उसे भिन्न कुछ भी नहीं है, एक अनुरूप भी उसे भिन्न नहीं है। जालवान अविद्या महेंद्र जालवान, ये अविद्या रूप जो महा इंद्र जाल है, अविद्या महेंद्र महा महत इंद्र महत्च तद इंद्र जालम च महेंद्र जालम, अविद्या रूप बड़े जाले इंद्र जाले है, ये जादू कर जाल इंद्रजाल माया करता है, जादू से दिखाता है, बना देता है बहुत रुपया, पेड़ भी बनाकर खड़ा कर देगा, फल लग जाएगा, जादूगर दिखाता है कुछ नहीं हो करके, रास्ता में बैठ करके कोई देता है 50 पैसा 10 पैसा दे देता है, उसको विकट कर लेता है और बना कर देता है, दिखा देता है, रुपया भी बना देगा, जितने चाहे रुपया दिखा देगा, ऐसे जालवान माया वाला ही महा इंद्र जाल, ये सामान्य जाल नहीं, परमात्मा छोटे जादूगर भी ऐसा दिखा देते, बड़े बड़े लोग देख करके रुपया देते हैं, ताली लगाते हैं, बेकूफ बनकर देख करके रुपया देकर जाते हैं, कुछ करता है करता कुछ नहीं, देखा देता है केवल, देख करके रुपया देकर जाते, बड़ा वाह वाह करके टिकट करके देखते, बहुत रुपया देकर के बड़े जादूगर दिखाते हैं, करता कुछ नहीं खाली देखा देता है, ये तो छोटे जादूगर है, ये तो महा जादूगर है परमात्मा है, ये सारा ब्रह्मांड बनाते कुछ नहीं होकर के। जालवान लूता कीट ही वो लूता तंतु जालवान, तंतु जाल वाला लूता मकड़ी कहते, जाल बनाता है, जाल बनाता है, ये मकड़ी जाल क्यों बनाता है, उसमें कीड़े लगकर फंस जाते हैं, उसको खा लेता है फंसाने के लिए, जाल बना, ये खाने का क्या है, प्रलय करते तो सबको संहार कर लेते अंदर में ले लेते, इसी प्रकार ये लूटता कीट के समान जालवान है, तंतु जालवान प्रसार्य अविद्या महेंद्र जाल, प्रसार्य अविद्या में ये जाल को प्रसार करके, अविद्या बड़ा जाल है, जाल को फैला करके, अविद्या महेंद्र जालम प्रसार्य, अविद्या रूप बड़े जाल को फैला करके, जैसे मकड़ी रहता है ऐसे ईश्वर ये अविद्या रूप जाल को फैला करके, नाटक देख रहे सब, देखते नाच रहे नचाते, माया से रूप बना करके नचाते देखते, कठपुतली बन के सो नाचते हैं, उसमें राग द्वेष झगड़ा बड़ा राजा मंत्री सब कुछ बन जाते हैं, गुरु शिष्य राजा मंत्री बस स्वर्ग नरक सब बनते, कोई देवता कोई असुर बस सब बना करके नाटक करते हैं। ईशते इष्टे ईशनि भी ईश्वर शक्ति भी, विक्षेप शक्ति क्या, विक्षेप विशेष रूप अविद्या रूपा भी अविद्या भी, ये विक्षेप शक्ति है, विक्षेप अविद्या के आवरण और के विक्षेप है, विक्षेप विशेष रूपा भी, विशेष विक्षेप रूप ईश्वर से अविद्या से सबको शासन करते। इष्टे इष्ट धातु ईश धातु सकर्म के है, तो कर्म वक्तु माह, कर्म क्या है, किसको किसके ऊपर शासन करते, सर्वान्लोकान। सर्वान्लोकान में मनुष्य केवल नहीं, भूरादि लोक 14 भुवन है, भूरादि लोकान निखिलान भूरादीन, भूरादीन लोकान, भूर व मह ऊपर कितने है 7 है और नीचे 14 भुवन, सबको साधन करने वाला है ईश्वर एक। ईशते ईशनि भी पुनरादानम, फिर ईशनि भी ईशते, पहले तो ईशते ईशनि भी कहा, फिर ईशते ईशनि भी क्यों कहते, पुनरादानम पुनर्ग्रहणम कर्म निवेशार्थम व्याख्यान चुपत, कर्म को बताने के लिए। सर्वान लोकान ईशते ईशनि भी, पहले तो कह दिया ईशनि भी ईशते ही शक्ति से शासन करता है, फिर किसको शासन करता है कर्म बता दिया, सर्वान सर्वान लोकान, तो सर्वान लोकान के साथ कर्म के साथ जोड़ने के लिए फिर कह दिया ईशते ईशनि भी। यह एव एक, यह एक एव जो एक ही है, यह अस्मिन संसारे उद्भवे का तो उत ऊर्धम अनेकता भवनम उद्भव, उद्भव का अर्थ है अनेक हो जाना, उत ऊर्धम अनेकता भवनम, पहले वहां का उद्भव में उसका उसकी विभूति, विभूति है विभूति ही ऐश्वर्य बहुत हो जाना, बहुत प्रकार होना। असंभवे च संभवे सम्यक स्वात्म रूपेण भवनम सत्ता मात्र वर्तमान संभव संहार इत्यर्थ, इसमें कर दिया, उसमें संभव का अर्थ उत्पत्ति, इसमें संभव का अर्थ संहार, क्योंकि उद्भव का अर्थ हो गया अनेक प्रकार हो जाना, उद्भवन से अनेक प्रकार हो जाना हो गया, तो संभव का अर्थ जन्म में भी प्रयोग होता है, और यहाँ संभव का अर्थ कर दिया सद्रूप में रहना। सम्यक प्रकार भवन संभवन सम भवनम, सम का था सम्यक प्रकार, सम्यक प्रकार कब होता है, स्वात्म रूप में रहेगा तो सम्यक ही, सम्यक होता है अपने स्वरूप में रहता सम्यक ही, अपने स्वरूप नहीं तो सम्यक नहीं है। स्वस्थ क्या है, स्वस्वरूप में रहा तो स्वस्थ, नहीं तो अस्वस्थ है। इसी प्रकार संभवती संभवे, संभव का तो सम्यक भवन है, सम्यक का अर्थ हो गया अच्छी तरफ से, अच्छी तरफ से होता है स्वात्म रूपेण, अपने स्वरूप से रहना ही अच्छा है भवनम। अपने स्वरूप को छोड़ करके देहादि में जो अहम बुद्धि करते तारा, तब संसार दुख शुरू हो गया। अपने स्वरूप में अवस्थान हो कोई संसार में दुख नहीं, स्वरूप अवस्थान ही, स्वरूप में रहना ही मुख्य है। अपना स्वरूप आत्मस्वरूप अवस्थान, आत्मा का क्या स्वरूप है, शुभ रहना आत्मस्वरूप अवस्थान, तो क्या करना चाहिए, कोई चाहता हम भी आत्मस्वरूप अवस्थान, आत्म रूप से रहना चाहते हैं, क्या करेंगे, हाथ पैर फैला देंगे खाली, आत्मस्वरूप अवस्थान कहेंगे तो क्या है आत्मा का क्या स्वरूप है, सत्ता मात्रेण वर्तमान, सत्ता मात्रेण वर्तमान सद्रूप, सद्रूप ही अपना स्वरूप है, घटो अस्थि बताया था, अस्थि जो सद्रूप है वो आत्मा है। घटपटादि जितने सब जितने भेद है भिन्न है व्यभिचारी है, जो कभी रहता है कभी नहीं रहता है, कहीं रहता है कहीं नहीं रहता है, वो मिथ्या है, उसको छोड़ करके सद्रूप अस्मि अहम अस्मि अस्मि सद्रूप, सत को छोड़कर बाकी जितने सब कल्पित सब छोड़ना, देह का इंद्र का मन बुद्धि आदि का भान होता है सब मिथ्या है, एक सद्रूप सद्रूपेण सत्ता मात्रेण वर्तमान तुम, यही संभव है। सत्ता मात्रेण परमात्मा कब रहेंगे, सबका प्रलय हो गया सद्रूप, ऐसे सृष्टि काल में भी सद्रूप तो है किंतु लोगों के दृष्टि से अनेक हो गया, अब प्रलय हो जाएगा तो स्वरूप में स्थित हो गया, इसे संभव का अर्थ क्या, संहार, सबका संहार करके अपने स्वरूप में रहा। सृष्टि सांख्य लोग को कल्पना कहते हैं, जो प्रकृति है हम जिसको माया कहते प्रकृति भी कहते उसमें परिणाम कहते हैं, विषम परिणाम होगा सृष्टि होगी, जब समान परिणाम हो गया प्रलय हो गया, प्रलय हो गया तो शांत प्रकृति शांत हो जाती है, शांत में तो समाप्त नहीं परिणाम नहीं साम्य परिणाम हो गया, इसी प्रकार यहाँ भी शांत हो गया सत्ता मात्र संहार हो गया, उसमें भी परमात्मा ही संहार करने वाले, परमात्मा ही सर्वत्र सृष्टि और संहार कहेंगे तो स्थिति काल में भी शासन करते हैं, तत्र चकार मध्य भी एक एव वर्तमान इति च, सृष्टि काल में एक है संहार काल में एक है, तो स्थिति काल में भी एक ही अनेक ही नहीं, अनेक दिखने पर भी एक ही है। चकार दिया संभवे च मध्य भी एक एव वर्तमान, ये अधिकारी न एतद विदुः, जो इसको जान लेते हैं, जानेंगे कौन? अधिकारी ही जानेगा, सब लोग नहीं जान पाते। बड़े साधारण है, मैं ब्रह्म हूँ इतने ही उपदेश है, तुम ब्रह्म हो। बहुत साल गुरु के पास रहकर सेवा करने के बाद गुरु कहे तुम ही ब्रह्म हो, जता इतनी बात तो पहले हमको मालूम है, इतनी बात वही है तुम ब्रह्म हो। दोनों में भेद है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म शब्द से सबको पता है, किन्तु मैं शब्द का था, ब्रह्म शब्द का था, ज्ञान हो जाए लक्षणा के द्वारा शुद्ध चैतन्य का ज्ञान, वो ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान। तो इस ज्ञान कब होता है? अधिकारी को होता है। अधिकारिणः प्रमिति जनको वेद, प्रमिति जनक वेद प्रमा का जनक है, किंतु अधिकारिणः अधिकार प्राप्ति के लिए सारे साधन है। अधिकार नहीं तो नहीं होता है ज्ञान, अधिकारी होने के लिए ही सारे वर्णाश्रम सवर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणा तब करने पर साधनम प्रभेत पुंसाम वैराग्यादि चतुष्टय। साधन चतुष्टय कर्म उपासना जप ध्यान योग ज्ञान जितने सभी तमेतम वेदानुवचन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन। यज्ञ दान तप सब उपवास भी साधन है, वही परमात्मा प्राप्ति के लिए। सब इंद्रियों का निग्रह करना, इंद्रियों के व्यापार को बंद करके परमात्मा का चिंतन करने के लिए, अभ्यास करने के लिए, सब जितने अपने यहाँ शास्त्र के अनुसार वेद के अनुसार स्मृति है, पुराण व्यास जी ने बनाया ये स्मृति। पुराण का पहले लोग पढ़ते थे, ऐसा हमने देखा है। जो मजदूरी करते लोग काम करते हैं, परिश्रम करते दिन भर, और शाम के समय कहीं बैठेंगे, कोई पुराण पढ़ेंगे, दीप जला करके सब लोग सुनते, कोई कोई लेट कर भी सुनते, थक जाते काम करके तो कोई लेटते कि सुनते, कोई कोई सो भी जाते कभी, कोई सुनते, किंतु सुन सुन करके पुराण एक बात दूसरा उसकी बात ऐसा ऐसा चलाते रहते। मैंने देखा है बचपन में पुराण का पाठ, पुराण कोई पढ़ेंगे सब लोग सुनेंगे, भाषा में अन्य अन्य भाषा में, संस्कृत तो लोग नहीं समझते, किसी भी भाषा में वो भाषा के अनुवाद सब पुराने है, पढ़ते हैं लोग सुनते हैं, सुन सुन करके उनके ईशा होता है, कुछ भी नहीं पढ़ने पर ही सुन सुन कर उनका कितने कंठस्थ हो जाता है, और उनको इतने ज्ञान होता है, साधारण काम करने वाले को भी पता चलता है। ये आजकल पुराने शास्त्र से दूर हो गए, इसलिए पता नहीं चलता कैसे व्यवहार करना चाहिए, खाते समय कैसे खाना, हाथ धोते समय कैसे धोना, कपड़ा धोना कैसे, स्नान के सब चीज पुराने में है। उसके बाद यज्ञ दान तप उपवास व्रत भक्ति सब का निरूपण है। ऐसे ऐसे लोग है जो बहुत अत्यंत मूर्ख है, ऐसा भी लोग देखे जो अक्षर पढ़े नहीं किन्तु सुन सुन करके उनको कंठस्थ है और जानते हैं। कभी कभी लोक में विवाद वाद होता है तो उपदेश करते हैं, अच्छी बोलते हैं, जिनकी निष्ठा है, कोई कोई तो सो जाते हैं, कोई कोई सुनते रहते हैं। जब बार बार सुनते रहते, जिसकी रुचि हो गई, कुछ पूर्वजन्म का संस्कार है, अक्षर नहीं पढ़े किंतु सुनते रहते, सुनते सुनते सुनते उनको कंठस्थ शक्ति भी अधिक है। जैसे जिनका आंख चक्षु ही न है वो सुनते उनका कंठस्थ हो जाता है, अनपढ़ व्यक्ति बहुत सुन सुनकर कंठस्थ कर लेते हैं, जरूरत पड़ते बोलकर सुनाते हैं, बहुत सुनाते हैं अच्छे कंठस्थ है, तो सब आचार विचार सब जान लेते हैं। ये सब आचार विचार कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब चीज शास्त्र में है। जितने व्रत उपवास अभी भी जैसे आश्रम में महापुरुषों ने जो नियम रखा है, किसे नियम रखा है, सबको दंड दो भाग जाए, इसलिए भगाने के लिए दंड देने के लिए, सन्मार्ग में चलाने के लिए, ऐसे का नियम नहीं रहेगा। जहां नियम छोड़ दे, प्रातः काल 5 बजे आरती का नियम नहीं रहे, 9 बजे 10 बजे तक कुछ स्थान में सामने देखा है, भिक्षा लेकर आएंगे, रख देकर फिर जाएंगे स्नान करने के लिए, फिर स्नान करके आगे भोजन करना, स्नान के बाद भोजन करना चाहिए, इसे पहले स्नान क्यों करना, भिक्षा लेकर रख दिया, स्नान कराएंगे, भोजन करेंगे, स्वतंत्र है। ये स्वातंत्र नहीं है, इसलिए शास्त्रीय मार्ग पर चलने पर, अधिकार प्राप्त योग्यता पात्रता होने पर ज्ञान होता है, भक्ति होती परमात्मा की प्राप्ति हुई, अधिकारी को ही ज्ञान होता है। अधिकारी के लिए अधिकारी न प्रमिति जनक वेद, इसलिए अधिकारी इसको साक्षात्कार करते, अधिकारी ने एतत् उक्तम ईश्वर स्वरूपम आत्मत्वेन विदु। जो अधिकारी जानते हैं, अनधिकारी नहीं जान सकते, योग्यता होनी चाहिए, अंतगुण शुद्धि, चित्त शुद्धि चाहिए, इसलिए व्रत उपवास आदि भी, जो व्रत उपवास इसीलिए थोड़ा अंतकरण शुद्ध हो, इंद्रिय का निग्रह हो, थोड़े मन लगे परमात्मा में, सब करते करते भी थोड़े थोड़े साधन भजन मिचलता रहे, इसलिए सब दिनचर्या शास्त्रीय के शास्त्र के मत पर अपने यहाँ ऐसे दिनचर्या इस प्रकार है। लोग में जो पुण्य त्योहार आदि मनाते हैं, पूजा करते हैं, ये भी सब इसी प्रकार है। भगवान ईश्वर की भक्ति पूजा करके शुद्ध होने के लिए स्नान, सुबह स्नान करना, धोना, गोबर से लेपन करना, शुद्धि, ये सब परंपरा है। अधिकारी हो, योग्यता हो, तब वो ज्ञान होता है, तब जो जानते हैं अमृतास्ते भवंती। अमृत क्या है? मरण रहित आनंद आत्म रूपेण मरण धर्म रहिता, आनंद स्वरूप आत्म स्वरूप रहते मरण धर्म रहित हो जाते हैं। मरण धर्म तो मृत्यु को जीत लेते हैं, मृत्यु जन्म मृत्यु चक्र से कितने बार जन्म कितने बार मरण हुए के मालूम है, हिसाब नहीं कर सकते, किंतु ये मनुष्य जब साक्षात्कार कर लेता है मृत्युंजय हो जाता है, मृत्यु को जीत लेगा तो उसका नाम क्या होगा? मृत्युंजय हो जाता है। ते भवंती मृत्यु अमरण धर्मान मुक्त हो जाते हैं। ओम सहना भवतु।